Günaydın değerli radyo dinleyenleri, mutlu sabahlar efendim. Haftanın ortasındayız. Bugün 5 Ekim 2016 Çarşamba'yı gösteriyor takvimler. 10 Haber 7 sonrası yöremizden programı yine başladı efendim. Yine sizinle birlikte olacağız saatimiz 12'yi gösterene dek. Dinleyeceğiniz yöremizden programını Arzu Yokçu ve son elimle hazırladık. Uğur Ekmekçi programımızın teknik yönetmeni, mikrofon başındaysa spikeriniz ben Mustafa Yalın. Sizlerle birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölge gündemine dair haberler paylaşacağımız yöremizden programına Zerrin Özel'in seslendirdiği güzel bir şarkıyla başlıyoruz efendim. Şarkının ardından programın detaylarında neler olduğunu paylaşacağız sizlerle. Dünya tatlısı diyecek Zerrin Özel.